Do soboty wybrane makarony Lubella 25% taniej, a jabłka bio 4,49 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 17 marca, jest 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rocznica likwidacji getta w Lublinie i Krakowie. Mieszkańcy uczcili pamięć zamordowanych przez nazistów Żydów. Wczoraj polska drużyna skoczków narciarskich zajęła 4. miejsce. Jak będzie dzisiaj indywidualnie? Początek już za godzinę. W serwisie Trójki także o tym, jaki jest sposób białoruskich władz na podnoszenie cen paliw. 77 lat później mieszkańcy Lublina przeszli szlakiem upamiętniającym ostatnią drogę Żydów wywożonych do obozu zagłady w Bełżcu. 17 marca 1942 roku rozpoczęła się gehenna prawie 28 tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn. Naziści rozpoczęli likwidację lubelskiego getta. Szlak otwarty 2 lata temu jest oznakowany w symboliczny sposób. Wzdłuż trasy przemarszu Żydów umieszczone są betonowe płyty, a na każdej z nich jedna z 21 liter alfabetu hebrajskiego. O tragedii Żydów przypomina Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Była to noc 16 na 17 marca, kiedy z Lublina wyjechał pierwszy transport do Bełżca. Od tego momentu do 14 kwietnia tego samego roku codziennymi transportami wyjechało z Lublina 28 tysięcy osób, lubelskich Żydów. Tak naprawdę był to początek eksterminacji społeczności żydowskiej, nie tylko Lublina, ale również Generalnego Gubernatorstwa, ponieważ Lublin był tak naprawdę pierwszym miastem, które zostało objęte akcją Reinhardt. Warto pamiętać też w tym miejscu, że główny sztab tej akcji znajdował się również w Lublinie. Podobne uroczystości zorganizowano w Krakowie. Akcja likwidacji tamtejszego getta rozpoczęła się rok wcześniej, w marcu 1943 roku. Celem akcji Reinhardt było zabicie wszystkich Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W ciągu 20 miesięcy od jej rozpoczęcia zginęły 2 miliony osób. W serwisie Trójki kolejne tematy. 4 Polaków wystartuje w rozpoczynającym się już za godzinę ostatnim konkursie skoków cyklu Row Air. Na Mamuciej Skoczni w norweskim Vikersund pojawią się Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolno oraz Kamil Stoch. Wczoraj polska drużyna w tym składzie zajęła 4. miejsce. W drugiej turze słabszy skok oddał Kamil Stoch, ale jak mówi mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna, jeszcze nic straconego. Ja cały czas wierzę w Kamila. Ma prawo być zmęczony, bo przecież to długi sezon. Medal zdobył srebrny, może to też zadziałało troszkę, jakieś odprężenie. O zwycięstwo cyklu Row Air walczą Austriak Stefan Kraft, Japończyk Ryoyo Kobayashi. Różnica między nimi to zaledwie 8,5 punktu. Trzeci jest Norweg Robert Johansson. Najlepszy z biało-czerwonych, Dawid Kubacki, zajmuje 6. pozycję. Do końca miesiąca mamy się dowiedzieć, jaki będzie polski udział w grupie państw inwestujących w baterie do samochodów elektrycznych. Na razie w tej europejskiej inicjatywie są Niemcy i Francja, ale Polska chce dołączyć. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zapowiada, że rozstrzygnięcie spodziewane jest w najbliższych dniach. Do końca marca pokażemy, ile Polska jest w stanie przyłączyć się w ramach tego mechanizmu finansowania przedsięwzięć biznesowych związanych z budowaniem fabryki ogniw oraz jakie obszary, które byśmy chcieli w tym łańcuchu wartości wspierać. Na pewno i polskie konsorcja są zainteresowane przystąpieniem, więc wraz z deklaracją polską polscy przedsiębiorcy znajdą się w tych międzynarodowych konsorcjach. Jutro w Berlinie polsko-niemieckie forum gospodarcze, a wśród tematów będą cyfryzacja, energetyka i mobilność. Białoruski koncern naftowy wrócił do praktyki cotygodniowego podnoszenia cen paliw. Benzyna i olej napędowy drążeją w tym miesiącu zawsze w niedzielę i zawsze o 1 kopiejkę, czyli o niecałe 2 grosze. Włodzimierz Pac. Po dzisiejszej 3. w tym miesiącu podwyżce litr benzyny 95-oktanowej i litr oleju napędowego kosztują 1 rubel i 58 kopiejek, czyli około 3 zł. Koncern paliwowy Bielnieftechim tłumaczy to rosnącymi cenami ropy importowanej z Rosji. Paliwa na Białorusi należą do najtańszych w Europie. Jednak eksperci zwracają uwagę, że trzeba to odnieść do zarobków. Średnia miesięczna płaca wynosi na Białorusi niecały 1000 rubli, czyli mniej niż 2000 zł. W roku ubiegłym paliwa w tym kraju drożały 27 razy, przeważnie o 1 kopiejkę na litrze. Taki wzrost cen jest niemal niezauważalny dla kierowców i nie powoduje żadnych protestów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rzadko słuchamy, za rzadko wspólnie tej muzyki, ale ilekroć to robimy, to ja staram się zwrócić Państwa uwagę na to, iż jest to utwór konieczny. Jest to utwór, w którym naprawdę nie da się przesunąć ani jednej nuty, bo inaczej rozsypie się cała ta misterna, niedościgła konstrukcja. Bistro Fada i Stefan Rambel, na Państwo pewnie kojarzą ten motyw z filmu Woody'ego Allena O północy w Paryżu. Dzisiaj w drugiej odsłonie Paryż, jako się rzekło, ale nie tylko po francusku będziemy śpiewać. Będziemy też dużo po francusku grać, a więc proszę się nie obawiać jakoś specjalnie. Ja się zresztą ośmieliłem, bo we wczorajszej Markomanii, mojej ulubionej audycji, mistrz Marek chyba przez pół godziny Państwa językiem Wiktora Hugo częstował, a więc myślę sobie, to może i ja mogę. I poczęstuję teraz tym językiem, wszelako ciut złamanym akcentem brazylijskim, bo to jest Marcio Farraco, nasz, nawiasem mówiąc, gość tegorocznego Siesta Festiwalu, Marcio Farraco, pierwszego dnia Filharmonii, 26 kwietnia. Marcio Farraco, który jest Brazylijczykiem istotnie, jest asem bossy, ale ponieważ mieszka w Paryżu, to miasto jakoś działa na niego intensywnie i pisze o nim takie piosenki. Quand je quitterai Paris, ça sera un jour de pluie, un jour comme les autres. Je vais lui pardonner, elle va m'oublier, à qui sera la faute? J'ai lui toujours souri, elle est tellement jolie, il joue avec son charme. Je lui faisais la cour, mais presque tous les jours, elle m'y rendait en larmes. J'ai lui donné ma vie, sans même pas sentir qu'elle m'ouvrait les veines. Alors je m'endormais pendant qu'elle me berçait avec ses sirènes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais sans você, te laisser, mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? J'attendrai l'hiver, les arbres endormis, pour te laisser en douce. La scène immobile, dans son manteau de verre, moins 10 degrés Celsius. L'automne est bien passé, on s'y rend compte que, de temps en temps, on s'aime. Mais c'est déjà trop tard, et même un peu trop froid, pour faire pousser des chrysanthèmes. Agora, maintenant, vou partir, je m'en vais, sans você, te laisser, mon cœur est tout petit. Je t'aime, tu aimes, je te hais, tu odeio. Alors, então, o que que a gente se diz? Marcio Farraco na Siesta Festiwalu obiecuje, że zaśpiewa też trochę po francusku. A ja tak postanowiłem w tej drugiej siestowej naszej części pochrumkać troszeczkę w stylu Gypsy Jazz, w stylu Manouche, ponieważ Bawiąc w Lizbonie ostatnio, nie kupowałem bynajmniej wyłącznie płyt z muzyką luzofońską i sięgnąłem, nawiasem mówiąc, to było chyba nierozsądne, ale koszty straszne, muszę Państwu powiedzieć. Normalnie płyta pojedyncza, wydana przez Impulse, więc niby nic takiego zaskakującego, a naprawdę musiałem zostawić w tym sklepie kwotę, która by spokojnie umorzyła dług jakiegoś niewielkiego państwa rozwijającego się. No ale jak mogłem tego nie zrobić, skoro jest to ścieżka dźwiękowa do filmu Django? A zwracam Państwa uwagę, że nie jest to bynajmniej ścieżka dźwiękowa do tej strzelanki Quentina Tarantino, lecz do filmu o Django Reinhardcie. Bardzo to jest wstydliwe, że ja nie słyszałem w ogóle o tym filmie, ani o tej płycie. Rzecz jest z roku 2017. Rosenberg Trio gra tutaj od początku do końca z rozmaitymi gośćmi i muszę Państwu powiedzieć, że dawno, naprawdę dawno żadna płyta nieluzofońska nie sprawiła mi tak wiele frajdy. Tak, trochę tak nerwowo chłopcy się zatrzymali, ale najwyraźniej tego właśnie wymagała akcja filmu Django. Szkoda, że te utwory takie krótkie. No ale na szczęście płyta długa, bo ma ich aż 17. Dzisiaj, jeśli Państwo pozwolą, z ścieżki dźwiękowej do Django ułożymy sobie aż tryptyk. To rzecz jasna był temat, który wszyscy dobrze znali, ale do tego filmu powstały też nowe piosenki. To jedna z nich z triem Rosenbergów, śpiewa Don Garibian. Lecz to kurko basiram, uno giovia kieredan, maro vago uno grai, idoch maro sonekai, un in ingli apiak, kava imaro jipen, ibaria. Ich schaue und bejahe Savaima Rodipe Meram Sinti Love Imen Gabu Gitara Unigaiga Marovago Nograi Amba To chyba A jest. Dan Garibian, a nie Don. Jakby z Sycylii był, to Don. A tu Dan Garibian. I ja słuchając tej muzyki wraz z państwem, tę piosenkę, nawiasem mówiąc, napisał i skomponował Stoffel Rosenberg. Zastanawiałem się, jak to właściwie jest, że takie cudowne chrumkanie w stylu Manouche już na zawsze będzie nam się kojarzyć z dawnym Paryżem lat 20., 30. Ale tak naprawdę przecież to jest muzyka bałkańska. Pan Garibian i pan Kostel Niczescu. On chyba Rumunem jest w takim razie, który grał tutaj na skrzypcach. I ta tradycja przecież wywodzi się właśnie z cygańskiego grania i nijak nie rdzennie francuskiego. Wszelako, myślę, że teraz język Wiktora Hugo nam zabrzmi, ale tego też nie mogę obiecać, ponieważ pani nazywa się Laura Etchegoyen, litości. Tę piosenkę skomponował Django Reinhardt, więc wracamy do źródeł. je revois. Ja wyświadczę Państwu grzeczności i nie będę próbował po raz drugi przeczytać nazwiska tej artystki. Przypomnę tylko, że był to tradycyjny siestowy tryptyk złożony w całości z utworów ze ścieżki dźwiękowej do filmu Django. To nie jest rzecz nowa. Płyta ma 2 lata, już niespełna. Ale wiedzą Państwo, jaka mądrość płynie z tej sytuacji. Otóż taka, że dla każdego z nas gdzieś jest płyta wcale nie wydana wczoraj, tylko 2 lata temu, 5, 7, 27 lat temu, która nas zachwyci. I właściwie to jest dobra wiadomość, prawda? Ja bym jeszcze nie rezygnował z chrumkania. Roman. A jeszcze zanim przejdziemy do Starego Radia, chciałbym, żebyśmy to zrobili tak płynnie, to poproszę naszą dobrą niegdyś siestową przyjaciółkę Zaz, bo wiedzą Państwo, ja kompletnie wypieram informacje o jej nowej płycie. Przesłuchałem ten album parokrotnie i w ogóle uważam, że on nie zaistniał, że go nie ma. Po prostu wciąż dla mnie ostatnią płytą Zaz jest płyta Paris i z niej ten jakże pogodny, w sam raz na dzisiaj, drobiazg. Il s'aimait depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, et leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur si gentiment d'amour que tout le monde Champs-Élysées. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Solo. Histoire. Vous aurez de la peine à nous croire si on vous dit qu'il s'émerge chaque jour, qu'il vieillit avec leur tendre amour, qu'ils fondèrent une famille admirable et qu'ils eurent des enfants adorables, qu'ils moururent gentiment inconnus en partant comme ils étaient venus. C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en a épris. C'est la romance de Paris. Que tout le monde. To oczywiście Zazie Thomas Dutronc, który, proszę sobie wyobrazić, nie tylko śpiewał, ale też grał na gitarze tak zgrabnie. I oni nas właśnie tą piosenką, którą napisał Charles Trenet, wprowadzili w aurę starego radia. Już je włączamy i włączamy je od razu na nasz zestaw obowiązkowy. Ponieważ w tym roku nie tyle bijemy się o złotą patelnię, jak w misiu z kawą i WZ-ką, lecz bijemy się o tytuł audycji, która jak żadna inna pamięta o stuleciu Nat King Cole'a. I chciałbym, żeby Nat zaśpiewał piosenkę francuską. Tu państwo muszą przyjąć to na wiarę. Ona w oryginale nosi tytuł Que reste-t-il de nos amours. Natomiast Nat śpiewa ją w języku, który zna lepiej i ma ona tytuł I wish you love. A zaraz potem ten sam temat, wciąż piosenkę Charles Trenet, przejmie orkiestra Duke Ellingtona. Goodbye. No use leading with our chins. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this I wish you love. And in July, a lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than wealth. I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you to się tak rozbrykał na tym klarneciku, pewnie Jimmy Hamilton. No z całą pewnością Harry Carney na barytonie zaczynał tę piosenkę Charles'a Trenet. Orkiestra Duke Ellingtona, rok 1962, a chwilę wcześniej oczywiście Nat King Cole. A my nie wyjeżdżajmy z Paryża, mamy raptem ile? 18 minut jeszcze niespełna, jak mniemam. A to jest takie miłe miejsce. Louis, rok 1950. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. Jadąc dzisiaj do Państwa z Sanoka, przez parę godzin słuchałem Armstronga nagrań z lat 30. i nie mogłem przestać się uśmiechać. Tutaj Louis 50. Ta piosenka następna, ona w Polsce znana jest pod tytułem Pod dachami Paryża. Mieliśmy nawet taką audycję w Trójce Barbary Podmiotko, pamiętają Państwo? I chciałbym, żeby zaśpiewała nam teraz tę piosenkę w języku Szekspira wszelako, Chris Connor. Podkreślam, że zaśpiewała. Wiem, że Chris to jest imię jak Chris Botti, prawda? Raczej męskie, ale tutaj zaskoczenie, bo to powabna, zdolna dama. Rok 58. Stranger, beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on the street of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool. Just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger, beware. There's love in the air. Watch what you do, the same thing can happen to you. Chris Connor, Under Paris Skies, pod dachami Paryża w naszym tłumaczeniu, nie pod niebem. I ja pomyślałem sobie, że to jest taka piękna melodia, że warto jej posłuchać raz jeszcze. Zwłaszcza, że jak znam tego artystę, to on ją nam poprzekręca na wszystkie możliwe strony. Pamiętają państwo, jak w 39, no to co starsi pamiętają, jak w 39 roku Coleman Hawkins, bo to o nim mowa, grał Body and Soul, nie było tam ani jednej frazy z Body and Soul, ale jakież to było genialne. No więc Coleman Hawkins teraz sięgnie po piosenkę o dachach i niebie Paryża, rok 1956. Thank you. Coleman Hawkins, Agnieszka Łukasiewicz i Marcin Kydeński. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj to już prawie wszystko. A tę część paryską miał zakończyć Bobby McFerrin, paryską właśnie piosenką z filmu Round Midnight, ale ona była jakaś smutna czemuś. Ja chciałem, żeby państwo odeszli od odbiornika, że tak powiem, w jak najbardziej jasnych nastrojach. A więc wybrałem co innego, a dlaczego Bobby? Otóż dlatego, i to jest dopiero wiadomość za milion dolarów, Bobby wraca do Polski i to wraca do najpiękniejszej sali świata, czyli do Nospru w Katowicach, 4 maja. Proszę od razu zapisać sobie w kajecikach grzecznie tę datę. Ten Nospr jest tak piękny, że właściwie można tam na majówkę jechać. Nawet nikt nie musi śpiewać ani grać. Wystarczy, że człowiek posiedzi w tej sali i się czuje po prostu jak w jakimś lepszym świecie za granicą. Bobby McFerrin zatem 4 maja w Nosprze. Ja już się z państwem żegnam. Czekam jak zawsze za tydzień. Tymczasem. Glory, hallelujah, since I laid my burden down, I feel better, so much better, since I laid my burden down. You like shouting, hallelujah, hallelujah, since I lay, a burden down, feel like shouting, hallelujah, since I lay my burden down. Baby, baby, baby.